राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 12 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये ईश्वर का अंश है। जीव मात्र, ईश्वर अंश और जीव और अविनाशी, अविनाशी है ईश्वर का अंश है, अविनाशी है और चेतन है। ईश्वर अंश, अविनाशी, चेतन और अमल शुद्ध है, मल नहीं है इसमें। और सुख राशि, सुख राशि राश सुख ही सुख, केवल राश होती है ना, राश धान की राश होती है, ऐसे सहज सुख राशि, सुख लाना नहीं पड़े, सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि। इसमें दुख कहां से आया कि जब चाहना पैदा कर दी, अमुक चीज जबे चाहिए, अमुक चाहिए, इस चाहना से ही ये भ्रष्ट हो गया। चाहना का त्याग कर दे तो पूर्ण हो जाए आज, फिर कुछ भी कमी नहीं आ जाए, केवल कमी चाहना की है। चाहना करते यही कमी है, अगर चाहना का त्याग कर दे तो परिपूर्ण है, शुभ शांत आनंद घन परिपूर्ण है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है। तो आप कैसे कह सकते हो कि चाह कैसे छूटे? कामना है ना, चाह कहो, कामना कहो, इच्छा कहो, कुछ हमारे चाहिए, ऐसी इच्छा है, ये कैसे छूटे? तो मैं आपसे पूछूं, कोई भाई बता सकता है क्या सब चाहना पूरी होती है? कोई बात नहीं, कह दो हमारी तो चाहना सब पूरी होती है, जो चाह सब पूरा होता है। है किसी का अनुभव? तो किसी का अनुभव नहीं है कि जिसकी सब चाहनाएं पूरी होती है। तो पूरी नहीं होती तो छोड़ देनी तो हाथ में है ना, पूरी करनी तो असंभव है, छूटनी आप कहते हो कठिन है। तो चाहना कामना छूटना कठिन है तो पूरी होना असंभव है। बताओ, इतने बैठे हो, बताओ पूरी हो सकती है क्या? कामना किसी की भी पूरी हुई है आज तक? अभी भी किसी की पूरी है और अगर भी पूरी होगी, क्या पूरी होने की रीति है क्या? नहीं है। जो पूरी न हो सके उसमें छोड़ने में क्या बाधा लगे? अब ध्यान देकर सुने इस बात को, प्यारी रीति से, फिर शंका जितनी हो उतने करो। अचानक पूरी होनी असंभव है, कभी पूरी हो सकती नहीं, किसी की पूरी हुई नहीं, किसी की पूरी है नहीं, किसी की पूरी होगी नहीं और किसी की पूरी हो सकती नहीं। अच्छा, चाहना छोड़े हुए अनेक संत महात्मा हुए, कोई चाहना नहीं। चाह गई चिंता मिटी मन व बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहनपति शाह, वो बादशाहों का बादशाह जो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बिना चाहना भी चीज समझती है। सच्ची पूछो तो एक बात और है, चाहना रखने से दरिद्रता होती है, पूरी होती नहीं, और चाहना के छोड़ने से वस्तु आती है, अपूरी रहती नहीं, कमी रहती नहीं। चाहना न करे आप से आप आती है, पूरी होती है। और पूरी होने वाली पूरी होगी, चाहना करो तो भी पूरी होगी, चाहना नहीं करो तो भी पूरी होगी। और पूरी होने वाली नहीं है तो चाहना करो तो पूरी नहीं होगी, और चाहना नहीं करो तो पूरी नहीं होगी। चाहना पूरी होती है किसी विधान से, किसी नियम से, चाहना से चाहना पूरी नहीं होती। अगर चाहना से चाह पूरी होती हो तो सब चाहना करके पूरी कर लो, चाहना चाहना से पूरी नहीं होती है। एकदम ठीक कहता हूं मैं, संतों की शास्त्रों की वाणी है, गीता की वाणी है। गीता ने खास अगर क्या बताया है तो गीता पढ़ते हुए मेरे को बहुत वर्ष हुए हैं, परंतु गीता पर विचार किया, ये 1984 की बात है, चामाशे की, उस समय भागवत की कथा ही की थी, गीता की कथा ही की थी मैंने। पहले भागवत की कथा करी, फिर गीता की कथा करी। तो उस समय गीता का विचार किया क्या है, तो गीता में दो बात हमें मिली, एक कामना का त्याग करना और एक भगवान को याद रखना। अभी वही बात है आज भी, कितने वर्ष हो गए देख लो, 1984 की बात है, विक्रम संवत। तो उन दिनों में याद करी भी दो बात है गीता में, संसार की चाहना छोड़ना और भगवान को याद रखना, ये गीता का सार निकाला था उस समय। अब भी वही बात है, फिर नई नई बात है, भाई अपने कर्म कर्तव्य का अनुष्ठान करना और भगवान के शरण होना, ये दो बात फिर आई। उसमें दो बात आई थी, यही कामना का त्याग कर देना, कोई कामना न रखना और भगवान को याद रखना। तो सब बात हो गई, कामना का त्याग करने संसार का संबंध विच्छेद हो जाएगा और भगवान में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, दुखों का अत्यंत अभाव हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो चाहना पूरी होती नहीं, पूरी करनी हाथ की बात नहीं है, छोड़ना हाथ की बात है। चाहना छूटने पर मौत हो जाती, चिंता रहती ही नहीं। जिस किसी की चाहना हो उसको छोड़ दो, चिंता मिट जाती है, एकदम चिंता मिट जाती है, ऐसी पक्की बात है। ये कामना है यही बाधा देने वाली है, कामना फायदा कुछ नहीं। और सच्ची पूछो तो जितने दुख होते हैं कामना से ही होते हैं। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य पाप करना चाहता नहीं, क्योंकि पाप का फल दुख है, दुख को चाहता नहीं, तो मनुष्य कामना क्यों करता है, मनो दुख पाप क्यों करता है। पाप पूछा तो कहीं ना प्रयोग पापम चलती, पाप को चाहता नहीं क्योंकि पाप का फल दुख है, तो पाप कौन सा है। फिर भी पाप का अनुष्ठान कर लेता है, क्या कारण है, तो काम ऐसे बताया कामना, संसार की कामना ही पापों की जड़ है, संसार की कामना ही दुखों की जड़ है, कामना ही कैद का कारण है, यही नरकों का कारण है, 84 लाख दुनिया का कारण है, संपूर्ण दुख संताप जलन हारित्राय सब कामना का कारण है। एक कामना करने से सब अनर्थ आते हैं, कोई अनर्थ बाकी नहीं रहेगा। संसार की कामना करोगे, नाशवान पदार्थ की कामना करोगे, कोई दुख और कोई पाप कोई संकट बाकी नहीं रहेगा। ऐ कामना के त्याग कर बन कोई दुख कोई संकट कोई संताप नहीं आएगा ही नहीं, ये नियम है। ये बिना विचार ये दिखता है कि कामना कैसे छूटे, ऐसा दिखता है, तो हम विचार करें तो ये बात एकदम सच्ची है। कामना के त्याग से कोई कमी रहती नहीं, दरिद्रता केवल कामना में है। कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण श्रीमंस को यस्य समस्त तोषः, ऐसी बात है। और त्यागने में सो स्वतंत्र है, पूरी करने में कोई स्वतंत्र नहीं है, आप स्वतंत्र हैं अपनी कामना पूरी करने में। कोई भाई कह दे मैं तो अपनी कामना पूरी करने में स्वतंत्र हूँ, मन में वैसे कामना पूरी कर लेता हूँ, कर लूंगा, ऐसा किसी का भाव हो तो बोलो भाई। और कामना त्याग करने में स्वतंत्रता नहीं है, थोड़ी मिल जाएगी। सत्संग से, सत्शास्त्र से बल मिलता है, इससे सहायता मिलती है। आप विचार कर लोगे तो फिर शंकाएं होती रहेगी, मिटती रहेगी। पक्का विचार के चारा त्याग कर रहे हैं, कमी आएगी नहीं। चाहना के त्याग करने से वस्तु ज्यादा मिलती है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि प्रारूप नया बन जाता है। चाहना के त्याग करने से, कामना के त्याग करने से नया प्रारूप बन जाता है। जो रुपयों को महत्व नहीं देता, संग्रह नहीं करता, चाहना नहीं रखता, उनके नया प्रारूप बन जाएगा, नई चीज की चीज आ जाएगी। और भागले के तो आते ही रहेगा। जीव तू मत करना फिकरी, भाग लिखी सो हुई रसी बली गुरु सगरी। हमारे को मिलने वाली आपको नहीं मिलेगी, आपको मिलने वाली मेरे को नहीं मिलेगी, हमारे को मिलेगी। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवोप तंग लंघय तुम न सकता। ब्रह्मा जी की ताकत नहीं बोलो बाधा कर गई, हमारे को प्राप्त होना होगा ही, कोई बाधा नहीं दे सकता। तस्मात न सोचा मेरे विस्मय होगी, ये दशमदीय नहीं तत्पर हमारी है, दूसरे की हो ही नहीं सकती। हमारी हमारे पास आएगी, आएगी जरूर आएगी। और सत्संग शस्त्रों का निचोड़ यही है, कामना का बिठाना। वस्तु मिटा नहीं कहता मैं, वस्तु मिटाओ मत, पैसा पास में आओ, सुरक्षित रखो, अच्छा सदुपयोग करो, चाहना तृष्णा मत करो। रुपया नाश नहीं होगा, कम नहीं आवेगा, चाहना छोड़ने से ज्यादा आवेगा। ये अनुभव है। अब एक बात पूछता हूं, सब सावधान होकर सुनना और उस उत्तर में जो मन में देना। आप में कोई भी ऐसा है जो ज्यादा चाहना वालों को देना चाहता है? ऐसा है आप में कोई? कभी ज्यादा जिसके चाहना हो उसको देगा, वैसा है कोई आप में? ज्यादा चाहना डाकुओं की हो जो दूसरे को मार देते हैं, चाहना ज्यादा चोर की होती है जो छिड़क छिपा कर चोरी कर लेते हैं, ऐसी चाहना वालों को देने का मन करता है आपको? आपका मन करता है क्या भाई? चाहना ज्यादा रखे उसको देंगे हम, रोटी भी देना उसको चाहते हैं जो चाहना नहीं है, बिल्कुल देर त्यागी उसको, कपड़ा भी चीज वस्तु की उसको जो ज्यादा नहीं होता है त्यागी को दोगे? सबकी बात है कि नहीं बताओ, नहीं हो तो बताओ, खड़ा हो जाओ कि मेरे तो ऐसे विचार है कि ज्यादा चाहता हूँ देते हैं हम तो, हम त्यागी को नहीं देते, हम तो भोगी को रागी को ऐसे कृष्णा वाले को देते हैं, बताओ एक भी कोई खड़ा हो जाओ। तो चीज देने वालों की मन में आने से ज्यादा मिलेगा, लेने वाले की इच्छा से ज्यादा मिलेगा। मेरे को एक कपड़ा भी मिले तो देने वाले की इच्छा से कपड़ा मिलेगा, तो मेरे लेने की इच्छा से मिलेगा, देने की इच्छा। और देने की इच्छा उसको होती जो चाहना नहीं रखता उसको। क्या है, चाहना नहीं रखने वाले को देना चाहते हो ना? आप जितने बैठे हो, कोई भी चीज देना चाहते हो तो विरक्त है, त्यागी है, चाहता चाहना नहीं है, बिल्कुल भीतर में कोई चाहना नहीं है उसको देना चाहते हो, चाहना ज्यादा है उसको देना चाहते हो। तो ये आप में जो भगवान में जो संसार मात्र में नहीं चाहने वाले को चीज मिलती है, चाहने वाले को नहीं मिलती, क्योंकि देना चाहे उसी को तो चीज मिलेगी, लेना चाहे उसको ज्यादा मिल जाएगी। तो न चाहने से भगवान की देना चाहिए। गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। कल के दिन कोई गांठ बांध रखते नहीं, कल खाएंगे कल लेंगे, गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए। तो नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। बच्चा चाहता नहीं तो माँ के कितनी चिंता होती है, और वो चाह ना अपना उतनी चिंता माँ के नहीं रहती। तो चिंता रहती भगवान को, तो कुछ नहीं चाहता। नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह, भूखा नहीं रह जाए। एक माँ के दो बेटा, जवान जवान बेटा है दो, माँ रसोई बना रही है, फुलका बना रही है, दे रही है। एक लड़का तो दो बार तीन चार बार जीम लेता है, और एक ऐसा है कि सुबह शाम दो वक्त भी जीमेगा, तीसरे कुछ हाथ में नहीं लेगा, लेगा नहीं, खाएगा ही नहीं। दोनों बेटा है माँ का, दोनों प्यारे हैं माँ को, माँ को पुत्र सा लग रही है। रसोई बनाती हुई पहले किसको दे गई, छूट उठ जाएगा शाम तक खाएगा नहीं, उसको देगी वो माँ दे सचाई जाए दो। बताओ सच्ची बात बताओ, अभी से उठ जाएगा तो शाम तक खाएगा नहीं, और ये तो दो चार पांच बार खा लेगा, तो मांग देगा ठहर ठहर जाए तो ठहर जाए देती है। अरे माँ का फर्क नहीं, माँ के मन में बेटा में फर्क नहीं, दोनों प्यारे लगते हैं, दोनों की माँ है, दोनों बेटा है। तो माँ के हृदय में भी जो संयमी है, नहीं लेना चाहता है उसको लेना चाहते है माँ भी है या दुनिया भी, फिर चाह ना करके खून दरिद्र बनते हो। भगवान भी देना चाहते हैं, नहीं चाहने वाला देना चाहता है, चाहने वाला देना चाहते हैं। एक कहानी कही थी, फिर कह देता हूं। काश्मीर देश की बात है, एक संत बैठे थे, वो नाम याद नहीं हमें, बैठे थे तो काश्मीर गए, राजा चला गए। राजा ने पूछा आप कौन हो, तो उसने पूछ लिया कि तुम कौन हो, तो आप कौन है, तो आप कौन है, कहते मैं राजा हूं। आप कौन है, मैं महाराजा हूं। आप महाराजा कैसे हैं, तो आप राजा कैसे बताओ। राजा मैं इस वास्ते हूं कि मेरे देश में से चाहे जिसको निकाल दूं और चाहे जिसको लाख रुपए दान दे दूं। अच्छा, अब चाहे जिसको निकाल दें, हाँ, तो देश में से मच्छरों को निकाल लीजिए, ये क्या आपके पैदा करते हैं, क्या लाभ है इसे, देश में निकाल दीजिए मच्छरों से, मच्छरों को निकाल दीजिए, और लाख रुपये मेरे को दे दीजिए। अब लाख रुपये दे दो, आकड़ा लगे रुपया नहीं दे सके, तो आप महाराज कैसे हैं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा विश्वास दे, आप तो राजा प्रसिद्ध नहीं कर सके, चाहे जिसको निकाल दे चाहे जिसको दे दे, तो आप तो राजा प्रसिद्ध नहीं हो आपका, हम महाराज हैं, हमारे कुछ नहीं चाहिए। बोलो क्या बात आ लगी बताओ। चाह गई चिंता मटी जिन मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सहन परिशाह, बादशाह बादशाह चाहिए नहीं, हमें जीने के भी चाहने भी जीते रहे, मर्जी आए कुछ चाहने हमारे, कोई लेने के लिए कुछ चाहना नहीं हमारे, बताओ हमारे महाराजा में क्या बाधा लगती। तो चाहना छोड़ने से महाराज हो जाते हो, राजा से ऊंचे हो जाते हो, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर चाह करके भ्रष्ट है, ये चाहना है, ये मंगता बना है, जहां जाए मंगता, रूखों से ही फल ले ले, इसका ले ले, लकड़ी ले ले, खाऊं खाऊं खाऊं सब दे दी, झंडा की जड़ सूझ रहेगी, खाऊं खाऊं ले लो, तो चाहना मत करो, आप से आप चीज आवेगी। ये बात एकदम ठीक है, चाहना करने से चीज के आने में रुकावट होती है, अपने में तो भूख ज्यादा लगती है, देने में रुकावट होती है, और अपने भूख लगती नहीं, देने में रुकावट होती नहीं आती है। कल्पना करो हमारी एक इच्छा हो जाए कि कम्बल मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, जब मांगे वो भगत भगत पे भगत भगत भाग जाएगा, कोई भी दे भी देगा, परंतु इच्छा होती है तो कोई देता नहीं, क्यों नहीं देता, कि हमने भीतर मन में पकड़ रखी है कमल हमारे चाहिए कमल से, वो कमल जैसा को पकड़ लू भीतर से, नहीं चाहते तो छूट जाती है। तो मेरे छूट जाने से आपके मन में पैदा हो गई ठंडी आ रही है, स्वामी जी की कंबल दे दें, छोड़ता हूं तो आप पहुंचती है, पकड़ता हूं तो आप पहुंचती नहीं हो, हमारे पास ही रहती है, अगर छोड़ दी तो आप पहुंचती है, आपके पहुंच जाएगा, आपके मन में आती है, जब ज्यादा मिलेगी कि मेरे मन में ज्यादा मिलेगी, ये एक न्याय है, एक कायदा है, ये एक बात याद आ गई कह दूं, छोटा ही था मैं, हमारे महाराज के साथ में तो घरों में भोजन करने को जाया करते थे, तो साधारण घरों में भोजन जावे तो बस बढ़िया रीति क्या है, अपने देश के गांव की रीति बताता हूं कि फुलका कर दे और ऊपर चीनी डाल दे, ऊपर घी डाल दे, ये बढ़िया रीति है, हम लोगों ने भोजन किया है घरों में, ऐसे भोजन कराते हैं। हमारे महाराज कह बताता हूँ गेहूं की रोटी चीनी वाली वो चूर करके जो छोटे छोटे छोकर थे उनको दे दिया करते, चूर करके ले लेते प्रसाद ही करके। तो एक घर की बात है, दस हो रही थी चातुर्मास का, तो साधारण लगे होगा यार सतादी है गांव उसी बात, तो वो छोरा बोला कि माँ सादा दिन थारे चीनी आएगी मैं मांगी चीनी दी को दे, बोलो बेटा है जो मांगे तो नहीं दे यार, मैं आशा तो चीनी नहीं बताओ, नहीं मांगे उसको दिया कर, मांगे उसको बेटी को भी नहीं दे, तो ये बात देख लीजिए हमारे देख लीजिए। तो चाहना न रखने से चीज अच्छी मिलती है, ज्यादा मिलती है, बड़ी प्रेम से मिलती है। आप देखो यहाँ पर ये इतने साधु है रहते हैं तो लोग देते हैं कि नहीं, इन कुछ कोई खेती है कि कोई ब्याज है, इनकी कोई दुकान है क्या है, बाबा जी है बैठे, पहले परमहंस हुए महाराज बड़े विचित्र, कुछ पास में नहीं रखना, लंगोटी भी नहीं, किसी कुछ मांगना नहीं, खिला दे तो खा लेना, पानी पिला दे तो पी लेना, टट्टी पेशाब धो दे तो धो दिया, स्नान कराते कराते ऐसे हुए, ये परमहंस महाराज हो गया। एक दो तीन पीढ़ी ऐसे होते गए तो सब ढंग होता था, आज भी ढंग सब होता है, जैसे माई तारी कमाई खावा जो मैं खाऊ माई तारी कमाई कमाई तो मांग कर ही खाओ मिलो बेटा मौज से, कोई अच्छा नहीं, कोई सहना नहीं। सामने क्षत्रिय ने ये सूर सागर बना, सूर सिंह जी ने सूर सागर बनाया, ये तालाब अब तो मिट्टी भर के खेती होती है, सूर सागर बनाया तो किनारे पर छतरी बनाई, सामने देख लेना वो छतरी ऐसी छतरी थी, यहाँ जो मुख्य छतरी है ना वही छतरी है, उसमें छतरी मारे बैठ गए बस, किसी की नहीं कोई बात नहीं, वो नमूना गाड़ी है बस बैठ गए, सब आप साफ होता, कोई कमी नहीं, तो बिले मांगे मिलते हैं, मांगे मिले ना कोई लार बिन मांगे पकवान, ऐसी बात है। तो हृदय में चाहना सूर्य हृदय के भीतर से ममता पड़ा है, बाहर से ना ना करे भीतर ममता बने वो नहीं मिलते, भीतर से चाहना सूर्य चाहना ही नहीं, अपने क्या चाहना है, अपने शरीर की भी चाहना क्यों करे, उम्र से पहले तो मरेगा नहीं, मर जाए तो अपने करना क्या है, अच्छा हो गई ठीक चले मिले ना निर्वाह हो गया अच्छी तरह से, नारायण नारायण नारायण ऐसी बात देखी हुई मेरी, नारायण नारायण राम राम राम राम।